अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हरमे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतं उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन सतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारे सुब्रते। अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हो, मेरे उस सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु जी ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणि के समान हो। अर्थात जैसे अरणि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुवर्ते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और दो शुद्ध श्वेत वस्त्र धोती चादर धारण करें। तदनंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु जी का, श्री रुद्र जी और प्रजापति जी का। तत्पश्चात देवता यक्ष नाग गंधर्व अप्सरा असुरगण क्रूर सर्प गरुड़ वृक्ष जीव जंतु पक्षी विद्याधर मेघ आकाशचारी जीव निराधार जीव पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सब को जलांजलि दे देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल असुरी बोडू तथा पांचशिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर उन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि अत्रि अंगीरा पुलस्त्य पुल है कृतु परचेता वशिष्ठ जी नारद जी तथा अन्य अन्य देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्नि स्वातः सौम्य अविष्यमान उषमप काव्य बाट अनल बहरिश पिता पितामह आदि तथा माता मह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके निमांकित मंत्र का उच्चारण करें। ए बांधवा बांधवाये ए न जन्मने बांधवा ते तृप्तिमखिला यंतु ए प्यस्मत्तो प्यकांक्षिणः। अर्थात जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हो, वे भी तृप्ति लाभ करें। यूं कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और भगवान सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत फूल लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यतन पूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्य दान का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विष्णु रूपाय नमस्ते ब्रह्म रूपिणे सहस्र रश्मये नित्यं नमस्ते सर्व तेजसे नमस्ते रुद्र वपुषे नमस्ते भक्त वत्सल पद्मनाभ नमस्ते स्तु कुंडलांगद भूस्त्रतम् नमस्ते सर्वलोकानां सुप्तानां उपान्दभान् सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा सत्यदेव नमस्तेस्तु प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तेस्तु प्रभाकर नमोस्तुते। अर्थात हे भगवान सूर्य जी, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। हे भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी, आप परमेश्वर जी को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित हे पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। हे भगवन, आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर जी, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर जी, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर जी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान सूर्य देव जी को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें, फिर द्विज गऊ और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाए। वहां आश्रम वासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान जी की प्रतिमा का पूजन करे। हे राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः विशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन जी का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव जी की पूजा संपन्न हो जाती है। विशाख मास आने पर जब भगवान सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव जी की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न जल शक्कर धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे विशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता, भगवान जी के नाम जपता और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो विशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त अर्थात 24 घंटे में 1 बार भोजन, नक्त व्रत अर्थात केवल रात में 1 बार भोजन अथवा अयाचित व्रत अर्थात बिना मांगे मिले हुए अन्न का 1 समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। विशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत दान जप होम और भगवान मधुसूदन जी की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव जी ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन जी का पूजन, ये भगवान जी को संतोष प्रदान करने वाले हैं। विशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। विशाख में तिल जल सुवर्ण अन्न शक्कर वस्त्र गौ जूता छाता कमल तथा शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती माता लक्ष्मी जी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु जी का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। समाईक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि जी का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए।